الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورة يوسف سورة يهود پزیده بنزول کے هم پدی ترتیب کے هم دعوت سورة دا تسلی تفارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات یوسف علیہ السلام سرا مناسبت مخ کے سرداد سورة يهود سرا چاگی صورت کے دانبیاؤ امتحانات و مقاسات ذکر شو لیکن دا قومنونا حدی کے ذکر کی گی سختی و مصیبتونا دا خپلو خلقونا دا خپلو رونونا دویم دا علتا کی بشارت ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام تا چبی اسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب قدی صورت کی داغی تفصیلو کو دی یعقوب علیہ السلام و داغد اولاد و دزامنو دکی اغی پسی راوڑو دریم داو چی آخر دا صورت یہود کی ہوئی اس بر بس بیر صبر کوا فین اللہ علیہ وزیو عجر المحسنین سورت یوسف کی داغی وضاحت کی چه محسن یو پکی یوسف علیہ السلام یو صبر کرے سلو رمداؤ چه اخر کیوی چه نحن نقص علیکا وکلن نقص علیکم من انباء ما قد سبق هر یو دی واقعات پیغمبران نو تابان دی بیانو دی صورت کی وی جنہ نقص علیکا احسن القصص اوس کتابان دی او خاصتا واقعہ ذکر کو سورۃ ہود کے دلیل نقلیو فرد شرک باندے فی العلم و فی العبادت مخ کی ذکر شیو ودی صورت کی خاص پیو قسم باندے بگت بحثو کو چاگنا فی شرک فی العلم دا چا انبیاء علیہ السلام ندی خبر تغیب دا حالنا یعقوب علیہ السلام ندی خبر وګم داو چې اخیری کې د سورۃ یوسف بیان کړو ولله غیب السماوات والارض علم د غیب خاص الله لره دی د سورۃ یوسف کې داغي تفصیل وکړو د واقعیا کې ډیر داسې مسائل ورازي چې ری کې با دلیلی په نفع د علم غیب باندې او تم داو چیغی کیوں ویلیو ہر پیغمبر پل قوم تا لا اسلکم علی اجرا نوح علیہ السلام حود علیہ السلام سوارم نستا سنا رسولت یوسف پاخر کی باوئی چو ما تسألوم علی من اجرا تخوم دا دی مکی والاونا سوارنا او دا غزی مخ کی صورت کی بیان کرل دنو علیہ السلام پزیک چینی آئیزو کا انتکون من الجاہلین زتا پچکو ما جہالتنا تگنانا و دخطانا دلتا با یوسف علیہ السلام حال بیان کی چاہوی چوئی اللہ تصرف عنی کے دہننا اسبو الیہن کتا زمان عدیدہ چلو پریب لرنکی زبا ورسم دیتا نا غیم بچ کو محفوظ یہ کو سورۃ یوسف دا اولنا تر اخرہ پوری واقعہ دا یوسف علیہ السلام اپا غی کس اسوار لس احوال لاغ و ذکر کی دا اولنا تر اخرہ پوری تسلی دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی صبر کوا سنگ چی یوسف علیہ السلام صبر کرو او سنگ چی اغسر دشمنی کرو اخپل رونو تا سر با اول دشمنی دا اخپل قوم کی قریش چی داستان از دی خلق دے بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را لبيف معنا الدين تلك آيات الكتاب المبين دراتلون کی پدی صورت کی آیاتنا داوی کتاب دی چې وضاحت کون کړي یا په خپل واضح دی مبین لازمی او متعدی دوار معنی دا تصدیق دا کتاب شو اِنَّا انزلناه قرآنًا عربیًا بیشکا مونگ نازل کو دی لرا لستل شوی عربی لغت باندی چاسان دا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ خاص دا دید پارا چتا زو بے پویش ہے مطلب تی نواخلے سبق تی نزدکے نحنو نقص علیک احسن القصص مونگ بیانو پتا باندی یو خیستا بیان قصص بیان توی مصدری معنی دا بما اوحینا ایلیک هذا القرآن دستا دا رسالت دلیل لے دا واقعیت او بیانات ورسوک نشی کولے تا پا سبب داغی چمونگا وحی کڑی دا تا تا دی قرآن اوگی که واقعیت دا انبیاء و راغلی دی تی بیانے دستا دا نبوت او رسالت دلیل لی وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اگر کوی تومخ کی دراتلو دا دینا نا خبره چنو نازل شوی قرآن پیغمبر نو خبر دا دین نا او دا احکام دا شریعت نا یا خاص دلتا کی ذکر کئی چی دا واقع دا یوسف علیہ السلام نتا تا سپتا نوا کچا بیان کونو ډېری غلطۍ او خطاۍ پکې کړې وې کنه د ځان نه پکې سویلیو دا غزه هر څومره چې کتابونه لیکل شوې دي د انبیاو په واقعاتو کې هغه ته نوم یې کې قصص الانبیاء نو هغه اکثرې غلطۍ دي د ځان نه پکې سکړې او قرآن چی بیانین دا صحیح واقعات تی و دیو جنے و تا احسن القصص وی چی دا واقعات دا زیادتی و دا کمینا او دا غلطی و دا خیاق و تا اے نپاک اصا کر او بل پدی واقعات کی دا انسان دا پارا دا عبرت دیر اسباب تھی او دا علم دیر مواد تھی چی دا انسان ناوی تا دیر معلومات حاصلی گی او خصوصی باغی کی تعبیر دے درو یاو خوبونو مانا او بل باغی کی تدبیر دے دیو کار دا پارا انتظام کول چاڑیر پاسان باندیو شیو مشکلات ختم شی اول پاغی کی چلو فریب دے دا اقاربو بل پاغی کی دا محبت خبر چیغل کل سعیوی حقیقیوی او کل شیطانی جی انسان تداغی نڈیر نقصان ہو رسی بل باقی اخلاق دا غلامان ہم ذکر کئی عبید او غلامان چوتوینج بل باقی عصمت دا انبیاء ام بیانی چی انبیاء معصوم دی اگی نغلطے و خطائے ندی شوی گناونتی ندی شوی کچا سویلی نوارٹول غلط تی بے دلیل دی نغا سیدی کی سیاست دا بادشاہانو چې بادشاہان د خپل قوم حفاظت کوي په کومي طریقې سره پکاري حفاظت د مالونو د عوامو د مال او د امانت حفاظت به څنګه کوي او دغسې د فاسقانو فاجرانو معنی دا اللہ حکم جاری کول اغلاگر وغیرہ دغسی دا سفر کولو کو دنیا کی طریقہ و سنت کغام بیا اکڑی دی کنورو دام ذکر کئی چھے کل دی او مجرم نا معافی اغتا معافی کولشی چکلہ لائق نید سزاور کولو صبر دا انبیاء و پاکی ذکر کئی جی سمرو بے حدا لقتا چی اوشی اومن تیشی داغی سہو کم دے دغس اللہ رب العزت ہوئی چی دنیا کی گرز دل سیر و سیاحت کول دا پہ عباداتو کی سابیگی دوسی انسان کی چکلا جڑا کئی ناغا جڑا کلا دلالت کی داغ انسان حضور پو کمزور ہے باندی او کلے دلالت کی داغ پٹکیٹ ہو رہے باندی دا توحید بیان بابا کی کئی چی یوسف علیہ السلام پا جیل کی لگیا ہو پل مرگرو تا مسئلہ بیانی دا حیواناتو ذکر بئی دا وخانو دا غواگانو دا مارغانو دا غصی دا ملم قدر و احترام دا غصی پردیزی زان لا پزیس رنیول او دغه سي جیل خانه ورکول زان د پاره او غي تتلل او دغه سي یو شی معلومول په علامات سره په نوو نشانو سره چې دا د فقه او جزئیه ده او قاعده ده او دغه سي په مسله کې فتوا غوښتل لچانه مفتی او مستفتی فتوا دام پکې راځي دغه سي ذکر د امصار او د خاریو پکې راځي او ذکر د باندوم پکې راځي خاص کر د یوسف علی السلام اعمال چګور رونو غلطی وکړه او ته معافی وکړه ته انبیاء اخلاق دي کنه کاری وار سمره زیاته کون او صبر کو احسان کول د والدینو سره دا به راضی کنه وصاحب بالجنب چویلو د مرګری سره احسانات کول ناغه خپل مرګرو سره چې جیل کې وسرو سمره احسانات کول دا ځکه چې اوسړي د خپل ځان صفائی بیانې نو دا هو په تزکیه د نفس کې راضی او الله منا کړی دا په چې کله ضرورتي د پاغه وخت کې جایز دی د خپل نفس تزکیه سو کوي یوسف علی السلام کړی و او دا سې دا سوال کول د صالحینو د مرګرتیا یوسف علیہ السلام ویلی والحق نیوی صالحین دا ملائکو ذکر راضی دا شیاطینو ذکر راضی دا انسانانو دا جناتو ذکر بکی کئی دا تجارتونو دا کاروبارونو ذکر راضی دا علماءو ذکر بکی کئی د جاهلانو په کې کوي د مکر بیان په کې شوی د حیلې ذکر په کې شوی او سیاست د بادشاهانو په کې شوی د چاري خپل رعیت څنګه حفاظت کوي نو د دیو جنې او ته احسن القصص ویلې دا نه چې کنه دا یو خوګه کیسه ده او بدی کی صرف د نفس تلذذ او دلچسپی ده زکه او ته احسن القصص ویلی لکه عام د خلق د قصو بیانول دا مطلب وی دا دلیل له په دې باندې چې څو انبیا او توه نه شوی هغه نه خبر کړ سورې زحا کې ویلی و وجدک ظالن فهدا تا اللہ منتوی نا خبر تا دین نوی خبر یو عام انسانوی سنگ پشاند نورو عام انسانانو نو تا تا ہدایتو کنو ممتاز شوی پا حدا مانا قرآن دا تنازل کن دلتو ام اغا مانا دا اگر چویتا ام اخکی دا نازلی دو دا قرآن نام تا غی نا خبر خلقو نام دا ول واقعا ذکر کی یوسف علیہ السلام هغه سوار لسو احوال کی د یوسف علیہ السلام خوب لیدل او بلار ته بیانول یعقوب علیہ السلام ته او داغه تعبیر او تدبیر تسلور خبرې دی په دیوال واقعا کی یوسف علیہ السلام خوب لیدل پلار تا بیان کول او بیا دا پلار تعبیر او تدبیر یاد کا چو یوسف علیہ السلام خپل پلار تا یا ابتی دولسو کالو اندازہ کیو یار دولسو تیه پلار زمان انی رایت و احدا شرکو کون والشمس والقمر چې به شکا زوینه ما په خوب کې د رؤیت نه نه ده د رؤیا نه ده او رؤیا ویل چې خوب تا نوینم په خوب کې یو لستوري او نور اوس پوګمې هم ور سره چې به وی چې دا خوار څوک لیدې شي اپو وی هم لیدې شي نو بیاوی رایتوم لی ساجدین دا سلی دل نکنا لکا خلقی چیوی نی وینم دیل را چما ترا ٹیٹی گی ما ما تاسجدی کون کی نو یعقوب علیہ السلام پوشو داو ډیر لوی عزت ته سجده کول چاته دا داغه په عظمت دلالت کوي او په شان او په جاه او جلال دلالت کوي چې مخلوق ټول د تعجز دی کنه مخلوق خادم دی او دی مخدوم دی دا او کار عزت ته او بیا سجدی شکل لینو دینی عزت تے دنیاوی ندے نپوش پا مطلب باندی چدا خود اللہ اللہ سا دیر لو عزت ورکی مقام ورکی او معلومی چدمونگ دا میراس والا ورکی دا انبیاء و میراس تدی نبوت قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علا اخوتکا و یعقوب علیہ السلام اے بچی زما ما بیان نوا دا خپل خوب لیرونو تا ولی پوښیو چې دا خو عزت دی او د سره دارونه په پنیتې کیږي خو ته نګوري دا ډیر په خوانې مرز دی په مخلوق کې حسد او عناد او بنیتی دا وخت نارغله تعبیر یو ته بیان نکړو ځکه دا داغه د یعقوب علی السلام یو تدبیرو چې دا ډېر لوی نعمت ته او د نعمت اظهار پکاري حدیث کې راځي چا باندې چلای او نعمتو کې ابکار دے چې دے ظاهر کی خلق تا کنا دام دے نعمت یو شکریہ دا کچالا اللہ علم ورکنو بکار دا دے چھے ویرسی خلق تا تاکی شکریہ دا چالا اللہ مال ورکنو بکار دا دے چھے دے خلق و خدمت پیو کی چالا اللہ صحت ورکنو بکار دا دے چھے دے بندیانو سر احسانو کی تعاونو کی کدا غی ضرورت راضی کنا نعمتونه دي فغزو کا بیان نکو چاو یاری دو دد درونو نا چکو بیانو مین وغی تب اورسی خبره او بس خبره با یقینی شی او دیر خاطره دا پکنو رزکی وطاوی چی رونو تما بیانو دکا تعبیر دیر آسان دی اغیو پی خام خاپوی شی اچی پوشی نو بیا با دمانشی کولی فا یکیدو لکا قیدان چل با جوڑ کیتا تا سچل پتا نلگی چار چلی خو ان شیطان آلین انسان عدو و مبین شیطان پسی ورولی کو زکا هر بد عمل او د شر کار داغی نسبت با شیطان تا که دیشی نو بیشک دا شیطان چی دی دی انسان دا پارا دشمن دیخ کارا گردی کوئی دلیل پا دی خبرا چاگی که دا توحید یو خاص جزئیه معلومیږي چې یعقوب علیه السلام پیغمبر دی دین له مرتبه نشي کېدې دنیا کې ناغزي ته وی تدبیر او تخیچ خوب م بیان او غره او شیطان سخت دشمن دی نقصان براته ورسی دا وته وی او دا څنګه کوي چې د خپل پیغمبرای په برکت باندې بچ کی چې دا پیغمبر وکړي نو چې د خپل پیغمبرای کې د خپل زیر نشي بچ کولې نو نور بابا کې څه کوي په دلیل علی ان القرابه من الانبیاء لا تکفی ها کافی نده کنا لیل اجتنابی من الشیطان نفکیف تکفی قرابت الاولیاء خبر اصل که دعوه کنا چرست اولیاء را لو ناغی دمر حت دانو رسو چچر تداغی نوسے کڑوسے ٹکرے وو چتا رستو نو خلق بوئی دبان دی دخپل نکن ازار دے کنا آو دے اسے دا سے گوال زیار دے ابان دی دخپل نکن ازار دے کنا نلی عرب العزت وی گورے یعقوب علیہ السلام پیغمبر دے او خپل زی په دې طریقه بچ کئ چې وتوی غره وای ما او شیطان به نقصان را کی را لګره موږ دا غن ځان نشو بچ کولې په دې طریقه به ځان بچ کوو دا او تاغه تعبیر خې خو لیکن صراحتنا کنایتن ها وکذالک اجتبیک ربک اوم دغا سیدا دا اللہ شان دے کذالک سمت لب چسنگ تا تدا سی ناشنا خوب خوب دمر غریب او عجیب نو دغا سی غرقی تا لرا ربستا او چونکی تا لرا ربستا مخلوقات کی وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ او علم او تعلیم مدر کی تالران دمانا او انجام دو خوبنو بل سوک بودو خوب پا مانا دو مرنو پوئی او یاد انجام او مانا دو مشکل خبرو کدو پخانو انبیاءو نس ملفوظات پاتی شوی او باغی ارسوک نپوئی کنا دا دانیال علیہ السلام نام یا دا سنور پیغمبران باغی با تخپوئی گی ویتم نعمتو علیکا او پورکی نعمت خپل پتا باندی دلوی نعمت تی رسالت نبوت فالا آل یعقوبا پٹول خاندان دی یعقوب علیہ السلام کما تمها علی بویک من قبلو لکه څنګه چې پورا کړیو دا نعمت په مشرانو ستا باندې پخوا چې ابراهیم علیہ السلام او چستانی کړي جد امجد مشر نیکو او اسحاق علیہ السلام او چې هغه د نږدې کشر نیکره هغه باندې نعمت الله پوره کړو کنا نخبر ځان وته نه یادي عجیب سره دی الکه هغه خود ملشوی دی وس کنا او ته جوان دی او پیغمبر نه ځان وته نه یادي چې ستاسو پلار باندې ګور یعقوب علیہ السلام دی کنا لکه دې زمانه په محدثین چې دې زمانه محدث وای چې په بخاری بل څوک نه نه پويږي ولې ویو امام بخاری په پويدا او بل صاحب د فیض الباری په پويدا او بل پدا بند پويږي دا یعقوب علیہ السلام نو چې دا باندې په دې باندې باندې نعمت کړې نه تواضع کوي کنه د انبیانو عاجزی ده کنه ښا چې ځان وته نه یادي او پلار او نیکو ته یادي اسحاق علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام ان ربک علیم حکیم بیشک رفستا پارس باندی پوئی گیم او بہر کار کے ڈیر لوے حکمت تیم دادویم حالت ذکر کی دیسو علیہ السلام درونو حسد یوسف علیہ السلام سلام او بیا د پلار نه جدا کول او کوی تا ورزول د دویما واقعیا کې د درې خبرې ذکر کړې دي. درونو حسد یوسف علیہ السلام سلام د پلار نه سپډیر لوی چل ول باندې جدا کول او بیا کوی تا ورزول. لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين يقينا نشتدي وبيان وواقع وقصة يوسف عليه السلام أو درونو ددكيم دير معلومات دفارة محتاج خلق نغد أوكنا چې دیو سړی علم ته شوقي کنا سائل مراد څه نه دی علم تډیر محتاج دی نه دا په اړه واقع دی یوسف علی السلام کډیر معلومات دي دمو چې مخکې بیان کړل کنا څومره خبرې پکې راځي مکړی دي د بادشاہانو د غلامانو د مارغانو د حیواناتو او د غلاګرو او د بلدار سي پکې راځي نو هر یوې خبرې سره پوره معلومات حاصلې کناخه اپ خوانو مفسرینو څه مطلب بیان کړو تفسیر یسیر روح البیان دا هغه ویلو چې دا د نبی له سلام نه تپوسیو چې د ابراهیم علیه السلام خپل وطن خو شام وکړ شام نو د یوسف علیه السلام په مصر کې څنګه راغ د څنګه په مصر تر راغ کنه خپل وطن خو دیو دیو او دا خو د ابراهیم علیه السلام په دغه کې نسو کې راځي نو چې دې خپل ملک نه په مصر کې څنګه بادشاہ شو نو دې غیله جواب ورکړي چې لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین چا چې دا سوال کړو سائلینو دا غیله پاره پدې کې جوابونه را لکنه خام بس نعم معنا به تر دا چې آیات نمراد حکمتونه علمونه او دا غسی قوانین او ضوابط چې څوک ته محتاج غوري خام او نه محتاج نه غسکی قران اذ قالوا ليوسف واخوه کلا چې وی دی رونو پلمینس کې لسوارو چې خامخا یوسف علی السلام او د ضرور بنیامین چې دا دواړه د یومور ندی احب الى ابينا منا دی ډیر خواږ دی زمون دی پلار تا زمون نوم ونحن عصبا امونگا لویا ڈلیو لستنیو او عرص زمونگا پسر دی نزل پکارو چه مونگ سر محبت ساتلے زکا مونگ دا کار خلقیو ادی خو دا کار ندی کنا ایو خو دیر ما شون دی دا بلوم داسه ان ابانا لفی ظلال مبین یقینا دا پلار زمونگا غلطه کده ډیر اخکار غلطی دنیاوی غلطی سیاسی غلطی پیتو ویلش دلتا آغا ظلال نده ده هدایت پا مقابله که او گمراهی تا وی نوچی پیغمبر تا گمراهوی خواه کافری که نخوا دیو دی کافران شیو ونه ذلالت په ډیرو معنی راځي کنه او سوچي او ټولې معنی نه معلومي شي وینان سه انسان هدایت ته نشي ذلال معنی دلته غلطي او خدایي دنیوي ز زبا دا با کل پا مانا دا محبت سر راضی دی صورت کی بیا راضی چگور دی پا غزول محبت کی پروت تی ذلالک القدیم کل پا مانا دا یہ رولو سر دا انسان خبر یہ رشی یہ رشی ناوی تے ذلالت پی لیو پسور بقرہ کی انت ذل احداہما فتذکر احداهما الاخرى کله زلال په معنا د رکی دو سر راضی رکشي او شی بس پته نه لګي دا الف لام میم سجده کې راشي چې کومه قیامت نه مانو نا وی ویلو ایذا زللنا فی الارض ان لفی خلق جدید چې موږ په ځمکه کې روک شو نو بیا به ژوند کیږو نو سوچې دا هم ټول معنی نه معلوم شي وي ناسې په قران باندې علم راوستل ګرانی کنه غلطی کوي خطائی کوي د دنیا په کار نه پوي مزاز چلو کې اقتلوا یوسف قتل کې یوسف او اترحو یا غرزو یا رضوی اخلو لکم و جوابی کم دا سی ازمکی تے چرتا پناکے چی خالیشی تا استا مخد اپلار استا سو و تکونو من بعدی قوما صالحین یو دو معنی شیب تازو پس ددین قوم دیر صالحان دپلار پا مخکین بیا به د دې مینه لایق بل څوک نه وي په تاسو باندې مینه کوي د دنیا په لحاظ سره ها صالحین معنا دلته کې د دنیا کامیابی ته مراد ده بیا و کامیاب شونه ها ځکه پلار به زمونږ شي هغه کامیابی چې پلار ته چایي کنه او دوی معنا قتل غډیر لوی ګناه دی ناغي وی چې شوبه شیبه تاسو پس د دین اقام صالحان توبه وو باسم الله ته او لا توبه قبلی نو توبه وو الله قبول کی کنه خیر دا معنا به تر را لګرستو دلیل لپاره قال قائل منهم وی او وینکی پدی کیم اغیوی مشرورو یهودا لا تقتلو یوسفا مقتلو یوسف والقوه فی غیابت الجبیم اغردو ادلا پیو ڈونگی کوئی کی چپک نان کی تا کویان ڈیرو چوبو بچا ورکولی خپلو پسلونو لنو لوی کوی به وکنسته پاره به تنظیم مناسبه کې شارشي یو دغه صفه غیابت الجب اذابت صفت موصوف تا هغه کوی جب کوی ته وی او غیابت غیبوبت نه چی تیاری پکې صحکاری نه بګي داسې کوی ته ورته وي یلتقته بعض السیارته نواب خلید لرا سوک قافلی والا قافلی خودیرت لی پاگر دور سوک قافل براشی دو بو کوشش بکی ناغی بے اوچت کی ان کنتم فاعلین کہتا سو خام خاسکون کیم فلکتے دا قتل نو یا ریت کنا چیرہ دا توبیم پتن لگی او دا اللہ خواهد چه محبکیه کنی محبکی نو خدا دا چه قتلویه نا داوست کور کی ناس دی یو کمره کی دی دی اپلا کباب علی حقوب علیہ السلامی او دی دی یوسف پا حق کدا مشوری جرگی کئی کنا ندا نوی چې زمون د پلار خو پیغمبر دی او پیغمبران په غیب پوهیږي نو دی خو به زمونږ نه خبرې. نو که ددي دا عقیده وی دی به جرګه نه کوله. که دا عقیده وی چې پیغمبر په غیب پوهیږي دی به دا جرګه نه کوله. ولله غیب السماوات والارض دا غیدا عقیده وخا چې غیبدان الله دی. کنی سمرن از دی فاصله دا بس نو پا دی مشوره را لی پا دی اتفاق را غی دا مشر خبره اومن اللہ نو اس رازی پلار تخا اوغتانی بانی کئی قالو یا بانا اوی دیرونو دی یوسف اے پلار زمونگا ما لکا لا تأمننا علا یوسفا دا سچل لی چه ته په مونږ باندې اعتبار نه کوي په حق د یوسف کې چې کله مونږ ته توایي چې دې مونږ ځان سره بوزنه توایي چې نه دا او ته په مونږ اعتبار نشته دا زمونږ رور نه دي کاړو د بلې مور شو ته په مونږ اعتبار نه کوي دا خبره فین امینا بعضکم بعضن که ادبارو که بازی پا بازو بانده دا اقا منه یأمنو دیخا یأمنو تأمنو خودلتا و سر نامر گری شوی دی نزل گلا تأمنو نا دا پمونگا طولو لسوارو دی اعتماد نشتا بیچی متجانسین رالو ناغی کل سبر کئی نیدغام پا کیوشنو لا تأمننا فمونگا اعتماد نکے پا حق دو یوسف علیہ السلام کی وینا لہو لنا سیحون امونگا خکورا خامخا دد خیر خواہی کون کیو ارسلو معنا نویلی گازا مونگ سرا غدن پا وقت سبا کی یرتا و اعلاب چو سری کی علوبیو کی دې جدا دې ناستي ګټ کې او د صحت به خراب شي زګي چلن نه کوي نو به وینه نه چلیږي نو صحت خرابيږي کنه ها او موسم ډیر خاسته دي موسم ډیر خاسته دي اس پر لې دي ګورګوري را رسیدلې دي دې خو اخر نه خوري يرتا ویل اب سمان ها اگر بوٹو کے پاغونو کی میویشو یو کنا گرگوری و ممانی کروس کے دا زنگلو او دا گرونو میوی یرتاو ایلاب او بسریگی او لوبی بوکی خوشحال وشیم و انا لہو لحافظون امونگور خاص دا دی فازت کون کی بیو دا خپل زاننا لہو لحافظون دا دی فازت بکونو دی آیات نه هر چا دا دلیل نیولې ولی چې مثلا نزدې لاس او ترسي کنه نار څوک ته دلیل نسی وی مطلب دا دی په دې نیت باندې چې د انسان بدن ته صحت حاصل شي ورزش وشي هوا خوري وشي عربی کې او تنزه وي چکر لگول زچی ویخ پی ازادی کو کرنا تیتا تنزه ہوئی نوی دا جایز دی بلیو گورا قرآنو یر تاو ایلعب دا او با دی شرط پاندی چی دا منکراتو نا دا منحیاتو نا دا معصیاتو نا خالی خوا چه ده گناه کارو نا پکی نئی کنا عورت بم پر بندی دل پکی نئی چوتے موتے اغسطے نور طلخ کاری شارجہ کی ناس دی ہوئی خوا دا خو حرام دی کنا خوا دا سیر و سیاحت غلط تے نا جی بلکل پاک او صفا کاری لکا دی چی سنگوئی چی لالوشو او هوا خوری باو کو نمون سر پریدا. قال او یعقوب علیہ السلام انی لیحزننی بیشکا خامخا غم جن قیما لرا دا خبر ان تذهبو بی چتا سبا بوز یوسف دزان سرا وا خافوز یریگما ایا کلو الذئب چوب خوری دلرا غشر مخام غشر مخ سوک دیرا سلی اور پسی لڑشی کنک معلومی الیف لام راغلی دی از ذئب حضیخ سرشی معلومی گی کنخا وانتم عنه غافلون تاسو بددنا غافلیم دتبام خیال نی پخپل لوبو مشغولیم نو دی که خدا سه خبری معلومی دی یو دا چه انبیاء بانده غم رازی که نا گرسوم را لوی خلق ده خو غم پی رازی انبیاء بانده خوف رازی تو که یعقوب علیه السلامی لیحزننی اخافو خدا معلومات نشتا چه دی یعقوب علیه السلام ده شر مخنا سم رات ده تا خوچه اغاوی نو تا پوس باتی نسلی کلو که نا چه تا آغا شرمخ یاده آغا زنگلو کی چه گردی زئب چه وطوی کنه کم یو ناغا باویلو چه آوزا آغا یادو ما یادو دا دیرونو آغا شیطان و نفس یادو ما چه دیبه اخری آو زگا چه یوسف علیه السلام پیغمبر که دو او دا پیغمبران وقی شرمخان نشی خوله دا خود نورو بڑواگانو دا خوری خان ایاکو لہو الزی انکار او کجدان کی دکا غطا پتاوا چیدی دا پا حق کی خیر خان دی خان قالو لین اکلہو الزی بو اوی رنو کچر اخوڑو دلر شرمخ و نحنو عصبتن امونگا چلو اڈلیو شرمخ سو شید ارشتیا خبر دا اگه وقت باڑی دیر مضبوطی وی کنه خواه دقینا باز مره تختی دنو یا شرمخ بگیز انا ایزل لخاسرون یقینا مونگ با دی وقت که دیر بغیرت ایو ولی مونگ با مونگ با یو نا نلکا چی وی خور نو کتب یا دیر دورو نس چل باوکی لینا کلاو الزئبو بیا غو سنکی گا نخوا نو پلار تیدا بانی جوڑی کلیو یوسف اتنا روان کو فلما زہبو بیم کلاچ بوئی تا یوسف واجمعو ان یجعلو فی غیابت الجب او اتفاق یو کو اجمعو انا اتفاق یو کو پدی خبر چو غرزی دلرا پویو گڑنگ کوئی کیم حضرت شیخ داوی گڑنگ کوئی در چه اخپل جبایی نوی غرزو کمی سی تنویستو ویدا با زمون پا کار راشی ادین غرزو انور طولی سرائیلیات تی خوا چوی غرزو ندو توید کوئی نا آواز کاو کنا چیرونو کوئی تا خوغردو لما اچکل دوڑے تکین ہے نما یا دوے خوا چیر دمونگی اورورو اغا پکی نشتا خوا ادا سی نور کسی جو لکلی دا داننا دمرا دا اللہ ننی یاری اسرائیلیات تھی اصلا واوحینا ایلیم اخو لارو کے ہو دلسو دولسو کالو ناغا وقتی خواغتا پیغمبری نمی لیوی گی شناغتی کاری نی جوڑ شکر اسی خو پیغمبری نمی لیوی گی نسنگی و توحی اکڑا نمرات تین الہام الہام زلکی خبر آچول الہامو کمونگ دتا لتنبیننام بی امرهم حازان چه خامخا خبر بکی تو دارونا پدی خپل کار سرا چه تا سرا وکووی غردولی پدی به یوزل خبر کی ډیر وخت دینو قوم لا شعورون ادیب نه پوئږي چې دا یوسف دی تبو ته مخامخ ناشته کوجی دا وته وې چې تاسو یاد دي تاسو د یوسف علی السلام سره سکړیو دیو بیا پوښ اسمره پاسره ده پکې سو کوئی سلويخ کالا سو کوئی اتیا کالا چې دې وزیو په مصر بابا چا کیږي ورونه به راضی ملاقات وکي مطلب دی وخنا الله رب العزت ولا خبره پړه کې واچولا دا ما څه خبره جبريل ولا کمیس راول څه خاص پته نه لګي د دین ښا هغه سره کوي کې و نو دا خبره چې دی ورځاو هغه ډیر خکتاو کنه ښا دا غو سلا صح په نورسو مدار اغلی دی چې جبريل دومره زر را ورسېدو چې دی لا ویخ تنو رسېدل چې هغه دراغلی چې څنګه دې کوی د غاړې نو ور خلاصو دغه ځای کې الله جبريل ته وی جلل شه نا بیا رسېدل او په دمه باندې یې خو کنه دا خبره صحیح ده الله د انبیاء حفاظت کوي عیسی علیہ السلام یې کړو د نورو دی خپل کارو کا کمیس یې وی چرته سشی حلال کو دا وی پوینه باندې ککړ کو ولیکن دا سوچ یې نو چې ورګه سو غار مار پکې وکړو چې دا روغ کمیس اوس نه بخام خوې چې عجیب کار دی رست راضی خود پارسیبانو خبره چې وی دروغ ګوره حافظه نه باشد چې دروغ سو کوین نه هغه ذهن کار نه کوي بیا کنه ها وجاو اباو مشان یبکون را له خپل پلار یعقوب علی السلام ته په وخت نماز خوتن کې د زل ډیر نا وخت تک نور کله ودا وخت راتل ولی وی چې پلار ومینی نه کنه چې پریشا جاړي کناسترګو کې مرچکه چولې جړلې جړلې قالو یا ابانا اپ جړا کی وی چې پلار زمونږه ان عذاب نه نستبقو مونږه ختلیو او لوبام کولا چې دیو بل نمخ کې کیدو استباق دا په خوانه لوبه ده دا به زمانه که خلق دیو بل نمخ کی کیگی که اسونو باند دیو بل نمخ کی کیگی که خانو باند دیو بل نمخ کی کیگی استباق او حدیث کی رازی جنبی علیہ السلام وی ما و حضرت عائشہ میں استباق کڑیو دشپی بچه تووتی اوبارنو نوی دا زمانه مخ کشوا اول وقتو بدنونو کی غوخه مخانوا نو خطبتی مخ کشوی نوی چی بیا رستو دیر وقتو شو کنا نوی بیا منگووتو نو بیا تنوی زمخ کشوا ما دا سنت تی دیر محدثینو پا دی عمل کرده ا به لیکلی دي چې مام په دې عمل کړی دی بيبي یې چې تېسته و بار سارا تا نو دې تېسته با کوی خو پترک نا یوسف اندما تاینا او پری خو زمونږه یوسف او د خپل سامان سره سادرې سپلې واس کټونه دا مت کې خو دو چې دې تناسیا فاکل او ذئب نو خوڑ اغل را شرمخان وما انت بی مومن لنا او نیتو یقین کونکے پا مونگ باندی ولو کننا صادقین اگر کمونگ رشتی نیو کمونگ رشتیا خبرو کنو تا بی یقین نکے نو بیا چی دروغ دتو آئیو یا خو بالکل یقین نکے خان فلو کدا قیده دا چې په دې کې حکم په نقیض د جزا باندې په طریقه ولا سري نو صادقین نقیض څه دي کاذبین وجاو علی قمیصه بدمن کذب اره اول قمیص د یوسف علی السلام باغوینو دروغجنو او یعقوب علی السلام ته مخکې کو چې دای قمیص ته وګوره دیونو ته وګوره چې او کاته نو پوښو او دیوی چې متا کان ذئب حکیما چې دا شرم خصم رو خیارنو دی به ایم بی بی ایسو نو متا کان ذئب حکیما دا شرم خصم رو خیارو یوسف علیہ السلام خوڑل دے و کمیسی روغ پاتے کڑے دے چیرہ کبیسو کچینو اب پوشو چی دا دوکا دا دا ٹگی دا فراد دے نزکو وطوئی بل سوولت لکم انفسکم امران نا نا نا نا بل درد دا پار رازی دا خبر استاو صحیح نا دا بلکی خیست تکڑی تاو تدی خپل نفسنو سکار فصبرن جمیل زخو نور سنشم کولی اگر که پیغمبریم ما سرخو پیریان نشتا چو سی ولیگو ما چو دو کہتا سو نا نا نا تنبیع و شان دادی خوا ما سر اسم اعظم نشتا چوی میما او ما سره نور داسي سحر او جادو منتری نشته دی چې جنتر منتر وای ما معلوماتو کوم نه نه فصبرن جمیل فامری صبرن جمیل کار زما چې دیغه صبر دی خیسته چې باوی کې فریاد مخلوق ته نه وي صبر خیسته ستوي چې او تابل تفریاد نه یو سره کینی سپاره وته وای بل سره کینی سپاره وته وای هر چا ته ضرورت شه دا بے صبر انسان والله المستعان علی ما تصفون او دا لانی مغاب امداد غختل شوی په مقابله دا چې تاسو بیانوئ دا کلمات تیر توحید خواه دیر راضی پا دی صورت کی ندا بکی ناشنا واللہ المستعان او دی سر دا ٹولو جوابو نوشو چچا دا دید پارا آیاتو نا پیش کول چگورا سزل کرنین ویز چې دیوال جوړاو نا خلق توي چې اعينوني بقوتن اعينوني ما سره اندازو کې مې ګوره خو سترګې پټه کنا هغه څنګه امداد غوښته دا خو ما تحت الاسباب دي چې ما سره ودرېګې ما سره ګټه لوټاو ما سره لړګې دا راولې نو غلطي کې کنا تحریف کې خو بیام چته متشابهات پیش کئ نو محکمات شته کنا چې ولله المستعان امداد ځانه وخته شي تعالی نو ولې متشابهات په ځای محکمات پری دي تعالی نه امداد وخته لشي وي په مقابله دا وي کې چې تاسو بیانوي دا دویم حالو دریم ذکر کئ شروع کئ چې یوسف علیه السلام د کوی نه وتل او کور د عزیز مصر تتلل ډیر په عزت سره او په اکرام سره د دریم حالت د مشکلات او نوزی دا حالت وګوره دې مخکې کې دا عبرت ته صوفیان کله ښه خبره کوي هغه وی چې د یوسف علیه السلام مثال د دین دی دین دی او خلق دین چته پریدی کوی ته ورځي خلال پیرو کې نپټیږي دی ظالمانو بدتیانو شرکانو دا اللہ دین نپری خودو نپری خودو پوی تیو غردو نو بی خلقو تا دین پویشکاو کنا اگا اصلی دینی اکو غردو بی خلقو تا مصنوعی دین بناوٹی دین پیشکاو ناسو اگئی یوسف علیہ السلام کمیسو په دروغ جنوی نوی رنگ کو او دا گورو دا دی بیدتیانو خلقو تا غلط دین پیش کو پا دروغ وی نوی رنگ کلیوی دا حق دے دا دین دے پا ایوری که دا وقت کارا کی گی نا دا دین با اللہ کارا کی نا وی نا دا دوبا بزی وی نا دا دوبا دا خوی اوزل براوزی ولی با دوبا زی خوا رو نو تا اوس هغه بدتیان دي کنه سرنشي وچتولي وجات سيارتن راغلا یو قافله د شام نو مصر تتلا کنانت فارسلوا واردهم راوي لیکو ابو والا یو تن ته وی چلل شد دي کوین او برال وارد ک یو ک دوار سور چې وارد وته وي ابو والا چې کوم سړی او براوډی نو غته وارد وي فعدلا دلوان زولنده کلا بوکان داون پتاو تنو چه او بشته کنشتا خوی ورگا نو چه راخ کهنو درانو یو شکر دیر ڈکا شو خوا او چه کلا را روان اکلا نو چه وی کاتنو رانا دا سو کوی دا سی او لگ پا کناس دی قال يا بشرا وی دو چه زیر در کوم ازا غلام غلام یو مونتو او غلام خو پاغه وخت کې ډیر لوی دولتو غلام یو مونتو کوي کې دا لقطه دی ته ویخه یو شی یو مومن هغه ته لقطه وی واسرو بذوا او پټ یک دلرا چاته غږ نه کو ولي وی دا زمونگا دیر قیمت تی دا زمونگ دیر دولت تی چاتوائی ما او زمونگ پا دی طول قافلہ کی دمرا مال نشتا لکه دکی چو سمرا مال دیخا او اوخ کی با دیر خر سیدو بس جدا سی بیلار کیونیو ابو بیت بل ملک تنو خر سبیک وی دا غلام دی زکی پا دنم دا غلام کی خود کنا کنی نور سبی ویلو چی هازا طفلن هازا صبیون دا سبی اولی خنومی پا دو غلام کی خود چی لار ازاد شی خرس تکا نا نو پتی ایک دل را دا حیثیت دا قیمت او دا پنگی نا چی دا دیر لوئی کا واللہ علیمم بما یعملون اللہ خپوئی گی پا کارونو چی دی کاؤں چیزا تاسو ای غلام کوئے او زبے ازادو ما تاسو بے خرس ہوئے او زبے وشرو بی سمن بخسن دی رونو با دی سارخا رونو با دا زید نظر نا نیستو نو چه اغیو کاتا چه لکی راویستو رامن دیکلا او دی تیوی دا کم دیو وی دا خودی کوئی کیو یا خدا وی دا خمونگ تیختی لراوستیو کل کوئی کیو کل پا کند کیو کل پا زنگل کیو یا رو اخلی چه بسوی اخلی و اخلی خود چه زمون جان چلاش نو خرسی که بی سمانیم بخسن پا پیسو لگو بانده خواه پا لگو پیسو لسل روپیوی درائی ما معدودا روپیوی دشمار دا ولی دم رب ارزان خرس که وکانو پی من الزاہدین زکا چه دی و تاجتنو ضرورتنو زانت اخلاسو خواه او دی په حق د یوسف علی السلام کې ځان خلاصون کیم تزهید فی دنیا ستوي چې الله خلق ته د دنیا حقارت بیان کی چې موږ ورې دیتا دا معنی هغه دې ځان خلاصو خان دغه سړي به ذاتيانو هغه دین خرڅ کنه وسو فسلورنی پاتانی او صابون پچکه دا ظالمان خلق څومره لوی کار وشو اس پدیا سے وشکال لے چیرہ یوسف علیہ السلام با دی زه کیوم ویلو کنه چې زه غلام نیما ولې دا خو ګناه دی چې یو آزاد ته غلام وای ولې دا سونه وی بل دا چې دا آزاد سړی خرصول خو حرام دی آزاد بنده که خزی او کسړی خرصول نشي حرام دی نو دا دومره جواب داده چه غزو که غگ نده کلی چوی ده خوکوی تا وردو لما او کوز زن خکارکم نو چه بیا برا سر اسا چل کئی دیو جی نخوا اتو ام داده چه بحرام و حلال قانو پوی داخو چه اللہ والا پیغمبری ورکولا رست راضی نارسی و تاوخو اغس خبرو ده حلال و ده حرام نخوا و آخر دعوانا